Ez úgy aranyos volt. És Laci? Ó, én már első héten adtam autogramot. Batyogtam a fiam a plázába, és két kis csalóra jött hozzá, és úgy néznek rám, és te vagy a Laci? Nem kapcsoltam, hanem ja, a Laci vagyok. Ez a nevem. És akkor, hú, láttuk a farmot, te vagy a kedvenc. Jó, jó esett. Jó érzés. Hölgyeim és uraim, ők voltak a farm. Ők voltak a farm. Azt mond, kérhetünk egy olyat, hogy azt mondjátok, hogy sziasztok, mi voltunk, akik vagyunk, bemutatkoznátok, és ez itt a Hitremény zsűlölet, és akkor azzal, hát mit tudom én, így megajándékoznátok minket. Ja. Szépen mondtam, Tomi? Nagyon szépen mondtam. Csak kicsit hosszú volt, szerintem már elfelejtettem az elején. Tehát, hogy sziasztok, mondod a neved, te is mondod a neved, és nem mondjátok, hogy ez itt a Hitremény zsűlölet. Hitreményes gyűlölet. Zsével, zsűlölet. Esetleg azt meg lehet kérni, hogy mondjuk egy kicsit csavarjunk rajta, azt mondjátok, hogy szevasztok, Torma László, hogy szevasztok, Illés Evelina vagyok, a farmból, és azt mondod, hogy Pista bácsinak üzenjük, hogy ez itt a Hitremény zsűlölet. Jó? Jó, ez jó, ez jó. Gyerünk, baby, te jösszettél. Te kezd. Akkor én Torma László vagyok a farmból. Meg Illés Evelina a farmból. És Pista bácsinak üzenjük, hogy ez itt a Hitremény zsűlölet. Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. A Hitremény zsűrület adásmenete pedig görög tovább, egészen éjfélig az STFM 98.6-on. Benne Jobbágy Robert, Chatman, Laci, Tony. Sziasztok, Faragó Rihárd vagyok. A Time Bomb az estefem legcsodálatosabb műsora. Minden szerdán éjféltől Frézerrel, Krapulakszal, Kazán Bandival és Csöcs Lacival. először itt Tombol az Estefem jó kettes stúdiójában. Itt van az artist Brian. Hogy érzed magad itt Magyarországon? Yeah, I love you, I love you. Köszönöm, jól érzem magam. 11 óra, nézek az órára, bazd meg, time van, baszhatnék. Ez a fucking brain pain, man. Véleményem szerint a magyar lányok gyakorlatilag egy marék üveggyöngyért megszerezhetőek. Brian, mit fogunk hallani, mert annyira tetszett a közönségnek, hogy a szimpatométer felszaladt a 150-es bűvös szám fölé. Wow. Tehát még egy számot lejátszunk a repertoárból. Elhoztad a Big Bandedet. Yeah, man. Persze, hogy elhoztam, mindig itt hordom magamnál. Ez az úgynevezett amerikai playback, Brian Zetzer módra. Brian, mit fogunk hallani akkor? It's science with Big Band, it's a great old phone, it's lazy roll. And the Big Band with me, man, just play it, man. Hát egy kedvenc számomat fogjuk hallani. Yeah, thank you. Ilyenkor tudjuk, hogy itt a vicc. Hey, hölgyeim és uraim, a színpadon a Brian Zetzer Orchestra. Alright, come on, boys. Brian Zetzer maga itt a Hit, Remény és Üdvözletben. Uram, minden meg nem történik. Köszönjük szépen! Tös stúdiójában. Köszönjük, Tomi, hú, forró pillanatok voltak ezek. Elképesztő élő zene. Én megmondom őszintén, örülök, hogy megélhettük. És ha már szó esett az alsóösi Harley motoros találkozóról korábban a műsorban, nos, hallgassunk meg egy olyan szerzeményt, ami bizonyára ott is plusz egy atmoszférát nyom valószínűleg a csapados peres gumikba. Pörögnek a kerekek, jönnek a lányok. És az összes kiegészítő kedvező áron kapható. Ez itt a Hitremény zsűrölet. A Sörsöl, a Dexion elől. 98-ban. Fajný včoraj vidialem. Kvietna história povaga. Šak, bo zabijač nosi zdobi zbile, se nesi nich paspon, umožni vijači u Čijeske.

nothing wrong. You've got the emotions, but I've got the pain. But everyone tells me that I am still sane. I'm in your love and you're not in your fear. What if it's funny when you're lonely? Last 30 years I survived. Lizzo. London Boy. Szintén angol együttes, a Frantic Three Songs.